السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگے بھیرے اساں پڑھیو پے یہ مجھے مضمون لکھل ہو ماروی جو تور اج جو نوجوان یعنی مارو جو جن ماروی جو جنریشن یعنی نوجوان جنریشن ان میں عرض کیاسوں تو مجھے تور تلن میں آؤں ہت بندیانی ऐं पोइ लिखियोसीं त हर को सालिक परोड़े पंहिंजे पंहिंजे सघार. पोइ हिन में अर्ज़ु कयोसीं त मारी मुख़्तलिफ़ नमूननि सां सम्झिबो आहे मारी जे किसे खे ॻाल्हि खे सभु को पंहिंजे पंहिंजे ख़्याल सां सम्झंदो. हुन में अर्ज़ु कयोसीं त मारी जेका छा हिकिड़ो नओं जनरेशन आहे जेको वाझाए पियो आज़ादी जे लाइ या पंहिंजे अलस्त बिरबुखम वारी ॻाल्हि जे लाइ वापसि वञे या छा इहे ॻाल्हियूं सभई पोइ कहिड़ियूं ॾुखियूं हुयूं उन्हनि जी ॻाल्हि कईसूं त धारिया छा था चवनि पंहिंजो ॿाहिरियूं ॾुखियूं कहिड़ियूं हुयूं उनजी नौयत कहिड़ी हुई ऐं इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खां आजे थियण जी ॻाल्हि वाट जेका असां कहिड़ी आहे इहे बि अर्ज़ु कयोसीं पहिरीं अॻे दफ़े जॾहिं ॻाल्हि पी कईसूं. ऐं हाणे आया आहियूं हिते आख़िरी अध हिसो खां थोरो घटि आहे हुन में त हाकम लाइ कहिड़ियूं वाटूं आहिनि यानी जेको एडमिनिस्ट्रेटर आहे एग्ज़ीक्यूटिव आहे मिनिस्टर आहिनि की प्राइम मिनिस्टर आहिनि की बादशाह आहिनि की जेके हुकूमत खे हलाइनि पिया उन्हनि जे लाइ ॿ रस्ता आहिनि. हिकिड़ो आहे सुलह वारो रस्तो ऐं ॿियो आहे ॾाढाई वारो रस्तो ज़बरदस्ती मिलिट्री कहे वञिबी माण्हू माण्हुनि खे चिपे छॾिबो गोलियूं हणिबियूं. हाणे हींअर जेको सॼी काइनात में ॿाहिराल लॻो पियो आहे ऐं अॼु ॾिसां पियो ख़बरनि में त पंहिंजो बोलीविया आहे चिली आहे पंहिंजो कैटालाना कैटालिना आहे की हांगकांग आहे की इराक आहे इराक हाणे बगदाद ताईं ॻाल्हि पहुती आहे. मतिलबु अॼोके ॾींहुं अॼु कहिड़ी तारीख़ आहे की पंहिंजो अक्टूबर जी अलाए 26-27 कहिड़ी तारीख़ आहे अॼोकी तारीख़ुनि जी मूंखे ख़बर कोन्हे. बहरहाल अॼु जो अॼोके ॾींहं में यानी इहो हले पियो काइनात खां जॾहिं शुरू थी आहे तॾहिं खां हले पियो किसो ऐं पियो हलंदो क़यामत ताईं इहो कोन ख़तमु थी वेंदो हलियो. पर हाणे ॿ रस्ता आहिनि इहे हुकूमत लाइ ॿ वाटूं आहिनि. हिकिड़ो सुलह वारी आहे जेका उमिरि आख़िर में उमिरि बादशाह जेको पंहिंजो उमिरि कोट जो सूमरो हुयो उन इहा ॻाल्हि नेठि अख़्तियार कई सुलह वरायो सूमरे त उहा ॻाल्हि आहे. ऐं ॿियो आहे ज़ंजीरनि हुन में माण्हू पकिड़े वठे गोली हणे बम हणे मारे माण्हुनि खे प्रोटेस्टरनि खे हिनखे हुनखे असांजे सिंध में वीचारो रसूल बख़्शपली जो ऐं फलाणा फलाणा पंहिंजो छा इहे जेके चइबो आहे स्ट्राइकूं करण ऐं पंहिंजो धरणा हणण ऐं फलाणा धरणा हणी हणी हणी हणी मुल्क भेड़ी ॿुॾी वई हली कुझु कोन थियो बादशाह सलामत ॿुधो कोन को. सो हाणे इहा ॻाल्हि वरी हाणे अॻिते था हलायूं हिनखे त हाकुम जे लाइ ॿ वाटूं आहिनि उहे कहिड़ियूं आहिनि. सो सुलह वारी वाट आहे हिन अहिड़ीअ तरह बे इंसाफ़ी जे ख़िलाफ़ु ज़ुल्म ऐं ॾाढ जे ख़िलाफ़ु राय आम उस्तवार थींदी तॾहिं हाकुम लाइ ॿ वाटूं आहिनि अदल वारी या ज़ुल्म वारी अदल वारी या ज़ुल्म वारी. जेकॾहिं उमिरि जे हया वारो आहे यानी उमिरि सुमरो हज़रत उमिरि रज़ी अलाह ताला अनो त ज़ाहिर हया वारो हो तकवा वारो साहिबु हो ऐं पंहिंजो इंसाफ़ वारो हो. पर हीअ बि जेकर उमिरि सुमरो बि जेकर इंसाफ़ करे ऐं जेको कंदो बि अलहमदिल्ला कई बि तकवा वारो आहे ऐं ख़ुदा जो ख़ौफ़ दिलि में अथसि त पोइ पवारनि सां फौरन परचाउ जूं ॻाल्हियूं कंदो ऐं ज़ुल्म जेको हेसि ताईं थी चुको जेको कयईं पिए उनजो मुदावो कंदो उनजो यानी या भरे ॾींदो या माफ़ी वठंदो या जेको बि कंदो. मौरी जे आज़ादी जूं ॻाल्हियूं थींदियूं रवादारीअ इंसाफ़ खां कमु वठिबो जेका मारियुनि में नथी वेहे यानी मारुई सां मलीर वेंदी मारुई पर इन सुलह ॾे हथु वधाइण जो कमु उमिरि जो आहे. यानी इहो न आहे त जेके स्ट्राइकूं करण वारा आहिनि जेके धरणा हणण वारा आहिनि जेके ॾाढा उहे जेके आहिनि से बसि पंहिंजा धरणा छॾे ॾियनि पंहिंजा ई करे छॾनि पंहिंजा माठली करे वेही रहनि पोइ बादशाह सलामत जेको आहे त हाणे चई तई ठीकु आहियो ऐं हाणे आऊं ॻाल्हियूं कंदुसि उहो थींदो कोन को. बादशाह ॾिसे त भई हाणे अदुल वारो इंसाफ़ वारो आहे त ॾिसे त हाणे ॻाल्हि जेका आहे सा वाक़ई ख़राब थी थिए ऐं मुंहिंजो बि कुझु ॾोह आहे थी सघे थो त माण्हुनि जो बि ॾोहु हुजे, रैयत जो बि ॾोहु हुजे, पर माण्हुनि जो बि ॾोहु हुजे मतिलबु त आहे, पर मुंहिंजो बि मथां हुजे, मूं जेको मिलिट्री सां, पुलिस सां, मुंहिंजे सी एस पी आफ़िसरनि सां, सी एस एस पी आफ़िसरनि सां, कमिश्नर सां, कलेक्टरनि सां वेठे ज़ुल्म कराया आहिनि हथनि सां वठी उहे ऐं बंदि करियां त पोइ को कमु हले। इहा ॻाल्हि जेकॾहिं थींदी, जेका मारियुनि में न थी वेहे सा मारुई, सा मलीर वेंदी नेठि, मलीर वेंदी मारुई, पर उन सुल ॾे हथु वधाइण जो कमु उमिरि बादशाह जो आहे, वरियत जो न आहे। माण्हुनि जे वस में न आहे जो सुलह जा शर्त रखनि, हुनजो कहिड़ा शर्त रखी सघंदा, या सुलह जी आछ कनि कंहिंखे। जंहिं ॾाढो कयो आहे फ़िलहालु वस में बि उन जे आहे त सुहिणे नमूने जे सुलह जी पंहिंजे तरफ़ां आछ करे अचे। हीअ ॻाल्हियूं आहिनि, हीअ ॻाल्हियूं आहिनि, हीअ ॻाल्हियूं आहिनि। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में त असांजे पाकिस्तान जे हिन मंझि तारीख़ मंझि भुट्टे साहिबु जेको माण्हुनि सां चङाई कई, हीअ कई, हू कई, उहा तमामु की सुहिणी हुई। ऐं ॻाल्हियुनि करणु मंझि बि हुन सां सभिनी माण्हुनि सां ॻाल्हियूं कयईं। आख़िर में जेको आहे सुलह लिखी विया, हीअ कया, हू कया विया। ऐं 3 बजे वरी टेलीफ़ोन आयो पंहिंजो वॾो जेको बादशाह सफ़ेद हाथी वारो, जेको सफ़ेद घर वारो जेको आहे, उनजे तरफ़ां हुकुम आयो त ख़बरदार। पोइ इहे नव जेका ॼणा आहिनि जंहिंजो अलाह ताला ज़िक्र कयो आहे सूरत नवल मंझि, उन पंहिंजो व्यास वञी जेको करिणो हुन सो कयूं। सो इहो थींदो आहे पंहिंजो ॾाढे ज़ुल्म वारो ताईं। फ़िलहालु चए थो फ़िलहालु वस में बि उन जे आहे त सुहिणे नमूने जी सुलह जी पंहिंजे तरफ़ां जेको हाकिम आहे सो आछ करे। अहिड़े क़िस्म जो जो सुलह जेको मलीर मारुनि ऐं मारी टिनी माण्हुनि खे क़बूलु हुजे, मलीर खे क़बूलु हुजे, यानी मुल्क खे, सिंध खे, पाकिस्तान खे, या कश्मीर खे, या फ़लस्तीन खे, या फलाणे खे, जेके बि हींअर ॾाढ हेठि आहिनि, उहे उन्हनि खे क़बूलु पवे। रईत खे, माण्हुनि खे, सभिनी खे, आम खे, उन मुल्क खे, मलीर खे, ऐं मारुनि खे, ऐं मारुईअ खे, ऐं बादशाह सलामत ख़ुदि उमर खे, टिनी चइनी खे मंज़ूरु हुजे। छा कंधु कटारो ऐं छा जेको आहे सही टई ॼण मंज़ूरु थींदा, टई पई ॼण पाण में थींदा ठहंदा। जेकॾहिं बाख़्तियार माण्हू मुल्क जो हाकिम उमिरि अहिड़ी सुलह जी आछ करे थो त इहा ॻाल्हि सभिनी धुरियुनि लाइ सुहिणी आहे। हाकिमनि वटां सुहिणा एप जो सुलह जी आछ हुअणु घुरिजे। चए थो त उठे थी वराण कीअं वधायूं आहियूं, कीअं यानी ख़ुशिखबरीअ जूं कीअं वधायूं आहियूं। लथी लोहियारियुनि मिड़नी मुंहं कान, कान कान माना कसाण, जेका ककाराण जेका चढ़ी वेंदी आहे, कान थी चइबो आहे साहिमी में कान पइजी वेंदी आहे, माना साहिणी साहिमी अदुल वारी न हूंदी आहे, उहा कान लहंदी। ऐं कान माना मुंहं ते जेका कारान चढ़ी वेंदी आहे ग़म ऐं ॾुख ऐं अफ़सोस जे करे, उन ॻाल्हि जी जेका असां मुहतां कान उहा लहंदी। ॿिन्ही माननि में, टिनी माननि में सुलह वारियो सूमरे अलाह सलाह मुहम्मद, जॾहिं सूमरो सुलह वाराईंदो तॾहिं ॻाल्हि ठहंदी। जॾहिं बादशाह हाकिम जॾहिं जेको ज़ालिम आहे सो ज़ुल्म पंहिंजो छॾींदो। सुलह वारियो सूमरे चई पवारनि पाण पंहिंजे तरफ़ां चई पवारनि खे चई, आऊं सुलह थो करियां, आऊं आछ थो करियां, बराबरि मुंहिंजो बि ॾोहु आहे, आऊं कसूरवार आहियां, मूंखे ईअं न करणु खपंदो जेको मूं कयो, त वञी खूह तां आऊं खणी आयसि ज़बरदस्ती पंहिंजे। हमीरनि ऐं हाण महत लहंदी ऐं मारवी, हमीरनि हाण हमीर जेके हुयासीं बादशाह हुया पंहिंजे यमन जे इलाइक़े जा, ऐं पंहिंजो हज़र मौत ऐं जेके इलाइक़ा आहिनि, हमीर बादशाह हुआ उन्हनि जी मनमूने सां। हाणे के माण्हू चवनि था सूमरा जेके आहिनि से राजपूत आहिनि, असांखे ख़बर न आहे कहिड़ा आहिनि, ऐं के चवनि था त सूमरा जेके आहिनि से सुमेर ऐं फलाणा ऐं हमीर आहिनि, हमीर आहिनि, मतिलबु त इहे यमन मज़ा आया आहिनि या किथां आया आहिनि। बरहाल अलाह खे ख़बर आहे, ऐं पंहिंजो ॻाल्हियूं जेके आहिनि अदीब उन्हनि खे ख़बर आहे वधीक, जेके हिस्ट्री जा बि हूंदा। चए थो उन ॿिए पासे चए थो हमीर हमीर हमीर नऊं हाणे महत लहंदी ऐं मारवी, महत माना आज़ादी लहंदी, हाणे तोखे लिबरेशन मिलंदी, हाणे तूं आज़ादु थींदीअं। ऐं उन खां ॿियो बैत थो शइ शाह साईं रहमतुल्लाह अलैह चए थो कढे त कान लहे, कढे यानी क़ैद मझां जेकॾहिं मारीअ खे कढे त इहा कान जेका बे इंसाफ़ीअ जी जेका साहिमी में फ़र्क़ु पइजी वियो आहे, कान पइजी वई आहे अदल जी, इहो जेको मुंहं ते कान लही पइजी वई आहे माण्हुनि जे ऐं संदसि बि, छो जो पाण जेको माल में वेठो ऐं ज़ुल्म पियो करे उहो बि को सुख सां सुम्ही कोन थो सघे। जॾहिं ही हांगकांग वारा हाकिम आहिनि, की कैटालानिया वारा जेके, स्पेन वारा जेके, होॾां बोलीविया वारा जेके, चिली वारा जेके, इराक वारा जेके सुता पिया आहिनि महलनि मंझि, ऐं ट्रंप पाण वारो यार जेको आहे सो सुतो पियो आहे पंहिंजो महल में, को आराम सां सुतो पियो हूंदो, हुन निडूं फिटी वियूं हूंदियूं हूंदियूं। चए थो कढे त कान लहे सभिनी जी, संदसि बि ॿियनि जी बि, कढे त कान लहे हथां ही हमीर हमीर हमीर हमीर हमीर हमीर हे हबशी सां हमीर मतिलबु त हिकिड़ो त गॾु गाबो बि थिए त हमीर बि आहे, हमीर ई जेके आहिनि मतिलबु त हमीर हल ख़ुदा ख़बर आहे छा आहे। चए थो ज़ुल्म ऐं ॾहका ऐं ज़ेरियूं ऐं ज़ंजीर जो ॿियो तरीक़ो आहे, उहो जेकॾहिं ईअं न कंदो त पोइ छा थींदो। पर चए थो जेकॾहिं वक़्त जे हाकुम यानी उमिरि सुमिरे में इहो अख़लाक न आहे, ट्रंप में इहो अख़लाक न आहे, पंहिंजो कैटलनिया स्पेन वारनि में इहो अख़लाक न आहे, बगदाद में पंहिंजे उहो अख़लाक न आहे, पंहिंजे चिली में, बोलेविया में, फलाण वारनि में इहो अख़लाक न आहे, वियतनाम वारनि में, हांगकांग में, फलस्तीन खे ज़बरदस्ती जेके रखियो वेठा आहिनि, कश्मीर मोदी जेको आहे उन में इहो अख़लाक न आहे, त मजिस ख़ुदा जो ख़ौफ़ न आहे ऐं हू सुलह विराइण जी वाई वात नथो आणे त पंहिंजी ॻाल्हि मथे करण लाइ मौरी जे तूर ते अञा बि वेतर वधीक ज़ुल्म कंदो, त जीअं हीस जे रोब ताब में अची वञे ऐं इहा ॻाल्हि ख़ौफ़ खां बेडपो थी मारीअ खे अज़ियतनि ॾियण जो प्रोग्राम ठाहियो वेंदो। जो चोर ऐं ज़ोर ऐं जबर जा वधीक सामान कया वेंदा, कोठनि में ॾाढ ऐं ॾहकाव जा आसार पधरा ॾिसण में ईंदा, ज़ुल्म जे कारोबार हलाइण लाइ रहमदिल अमलदारनि खे लाहे ख़ुदा जे ख़ौफ़ खां आरी जासूसनि हाकिमनि खे मारी जे मथां मढ़ियो वेंदो। इहो सचो पचो वक़्तु थींदो मारी जे इनकलाबी तरबियत जे इम्तिहान जो, यानी जॾहिं सख़्ती थींदी सभ्यत अख़दाम यूरोप पंहिंजो, त जेके चवनि त अलाह असांजो हिकिड़ो आहे ऐं उन ते पोइ साबित क़दम रहनि, त पोइ जेकॾहिं साबित क़दम रहनि मारी जी जेकॾहिं सुहिणी तरबियत थियल हूंदी त पोइ उहा जेका असां उन ते साबित क़दम बीहंदी। ॻिचीअ गाना लोह जा चवे थी, ॻिचीअ गाना लोह जा ज़ेरियूं ऐं ज़ंजीर पेखर पेखड़ा पेरनि में कोठनि अंदरि कीर चारी चौगाननि में वाहियत कन वज़ीर चारी चौगाननि में चारी माना जासूस जेके आहिनि चौगाननि में वेठा फिरनि अॻियां पोयां। हाणे सी सी टी वी लॻी पई आहे हाणे जिते किथे मुल्कनि मंझि, पाकिस्तान में त आयल आहे कोन्हे, पर पंहिंजो हिते असां वटि जिते मस्जिदुनि में, मस्जिदुनि में, हिन में, हुन में, रस्तनि ते हाणे ज़रूरी थी पई आहे, छो त हाणे जेको बि पंहिंजो जुर्म थिए थो त उनखे वरी पोइ ॾिसजे थो त भई इहो कंहिं कयो किथे थियो छा थियो कीअं थी ॻाल्हि। पोइ हाणे जेके मतिलबु अॻु में जंहिंखे ख़राबु ॻाल्हि लॻंदी भई सी सी टी वी लॻी पिया, सी सी टी वी लॻी पिया, उहो बि चवंदा भले लॻियल हुजे त बिना चोर को चकार को बदमाश को कातिल को माण्हू हुजे त को एक्सीडेंट करे भॼे त पोइ पकड़िजी त पवे। माना हाणे इहे थियो पियो ॻाल्हि त हींअर जेको 39 लाश आया आहिनि ट्रंक मंझि पंहिंजे लंडन मंझि, त हुन मंझि पकड़जनि पिया माण्हू, उहो वियतनाम अलाए किथे जा पंहिंजो इहे चीन मां जेके मुस्लमान अलाए छा नालो हुननि जा आया आहिनि। ॻिचीअ गाना लोह जा ज़ेरियूं ऐं ज़ंजीर पेकड़ा पेरनि में कोठनि अंदरि कीर चारी चौगाननि में वायत कन वज़ीर। पर अहिड़ी सूरत हाल में रही मारी पंहिंजे हिमत ऐं इस्तक़लाल जे जज़्बे तां हथु न खणंदी, चए थी छन न छिजी आहियां अहिड़ीअ सिट, अहिड़ी सिट सिट तरीक़े सां अहिड़ी सिट शरीर मारू जाम मलीर पुछज कीअं पवार खे। मारी लाइ हीउ वक़्तु हिकु वॾे इम्तिहान जो वक़्तु आहे, ॾाढे ॾौका खां बचण लाइ हिकु तरीक़ो आहे हाकिम जे नापाक अज़ाइम जे आॾो झुकणु। पर मारीअ जे किरदारु सही वाट ते तरबियत थियलु हूंदी थियल आहे, इन करे चवे थी त जे लूण लिंगन लाई अलाह मुहम्मद। इहे ई टॉर्चर जा तरीक़ा जेके हूंदा हुआ अॻु में बि हुआ, हाणे बि आहिनि इहे जेको गुंतनामो में थिया ग़रीब या ग़ुर छा जो चइबो इराक में जेको कयऊं या जेको हुयो पंहिंजे अफ़गानिस्तान में जेको क़ैद, हिन में केतिरा टॉर्चर जा तरीक़ा आहिनि इस्तेमालु कया अमेरिका वारनि, त इहे अॻु में बि हुआ। पर हिन खां घटि या वधि लूणु ऐं मिर्च लॻाईंदा, छा कंदा, लिङनि मंझि कटे चीर करे। त हाणे उहा थी चए पंहिंजो माउ थी चए त जे लूणु लिङे लाइए चीरे चीरे चम अलाह सली मूं कर मूं कुर अॻे हुन कयो मूं मूं कर कर कर जी माना मूं अॻु में बि ग़लति पढ़ियो अलाए सही पढ़ियो मूं कर कर माना जेकर कर माना ख़बर ऐं कुर माना नसल जनरेशन। पोइ हाणे पढ़जे पोइ मूं कुर अॻे न कयो, यानी मुंहिंजे जनरेशन अॻे इहो कमु न कयो आहे। मूं कुर अॻे न कयो अहिड़ो कोझो कमु जो आऊं सरेंडर कयां पंहिंजे ज़ुल्म ई ॾाका जादो। मूं कुर अॻे न कयो अहिड़ो कोझो कमु जा जा दावा दम तां तां पिर्त पवारसीं अलाह मुसले। जेसि ताईं मुंहिंजो दम आहे तेसि ताईं मुंहिंजी पिर्त पवार सां आहे महबूब सां अलाह मुसले सईदा मोहम्मद। मारी जे नसुल मां अॻे कंहिं बि कॾहिं अहिड़ो बुछड़ो कमु न कयो आहे। मारी जो ई तूर ईअं वरी कीअं कंदो, संस तरबियत ई अहिड़ी अंदाज़ थियलु आहे। को ॾींहुं आहीं कोठ में लोई हद मलाए, फ़लस्तीन कश्मीर को ॾींहुं आहीं कोठ में लोरी लोई हद मलाए। लोई या खथी आहे, खथी आहे या अयू हल मुज़म्मिल या अयू हल मुदसर, या खथी आहे या लोई आहे पाकाई जी। को ॾींहुं आहीं कोठ में लोई हद मलाए, कॾहिं ऐंजे कुर जी आॾ वॾाई आहे। कामिण ऐंजे कुझु ऐंजे माना अव्हांजे कामिण अव्हांजे कुर जी अव्हांजे नसल जी अव्हांजे जनरेशन जी या अव्हांजे ट्राइब जी या अव्हांजे माण्हुनि जी आॾ वॾाई आहे। वॾो नालो आहे, यानी अॻु में ऑनरेबल नालो आहे उन्हनि जो माण्हू अख़लाक़ सां चवंदा हा फलाणा माण्हू जेके आहिनि से अख़लाक़ वारा आहिनि ऐं पंहिंजी ते बीहंदा ऐं ईमानदारी ते बीहंदा ऐं पंहिंजी सचाईअ ते बीहंदा ऐं पको कंहिं बि हुन में ॾाका में न ईंदा पंहिंजे हुन में ज़ोर ज़बर ते हिसबा कोन को। हिते न पार जे हेकिड़ो पावर जे पसा, को ॾींहुं आहीं कोठ में लोई हद मलाह, कामिन आहिंजे कुर जी आॾ वॾाई आहे। हिते न पार जे हेकिड़ो पावर जे पसा, सुती सील निभाए सुती सती सती सती सील निभाए। सील इफ़त ऐं असमत ऐं चङाई जेका असां निभाए। मलीर वेंदी आहे वारी नेत्र मलीर वेंदी, हीउ जेको आहे अब ज़ालिम जेको आहे सो ख़तमु थींदो, ज़ुल्म जेको आहे सो क़ाइमु रहंदो, पर ज़ालिम जेको आहे सो वेंदो। ट्रंप बि वेंदो, फलाणो बि वेंदो, हीउ जेको छा आहे नालो मोदी जेको आहे मूज़ी मूज़ी आहे मोदी आहे छा आहे सम्झो, इहो बि वेंदो ऐं फलाणो बि वेंदो फलाणो बि वेंदो। नेठि कश्मीर बि नेठि आज़ादु थींदो इनशाला। पोइ हाणे अॼु थिए सुभाणे थिए जॾहिं बि थिए, ॾहनि साल खां पोइ, पंद्रहं साल खां, सौ साल खां, जॾहिं बि थिए रब पाक नेठनि खे आज़ादु कंदो। छो जो अलाह ताला जो इहो निज़ाम न आहे त माण्हू जेके आहिनि ज़ुल्म हेठि रहनि। इंसानी तालुक ऐं लाॻापा रिश्ता साॻिया ई आहिनि, जेके हिकिड़े पासे मुहबत जो त ॿिए पासे नफ़रत जो सबबु थी सघनि था। ऐं हथियार बि साॻिया आहिनि, जेके ज़ुल्म ऐं तशद्दुद जो जो जो ॻंढापे जो सबबु थी सघनि था। साॻियूं ज़ंजीरूं आहिनि जेके हिकिड़े पासे नफ़रत जो हथियार आहिनि त ॿिए पासे उहे साॻियूं ज़ंजीरूं मुहबत जे ॿंधणनि जूं आहिनि। नाज़ साईं डॉक्टर बलोच साहिबु चयो, साईं शाह मर्दा शाह जे मुतालिक़ के पंहिंजे रेशमी धाॻड़नि सां पंहिंजे ओरनि खे पंहिंजे जेका हुयनि उन्हनि खे वरी ॻंढियाई ऐं पंहिंजो जेका नफ़रत हुई पंहिंजे अंग्रेज़ सां, त अंग्रेज़ जॾहिं वियो हलियो ऐं पाकिस्तान वरी थियो ऐं उहो वरी आज़ादु थिया ऐं पंहिंजा गादी वरी बहाल थी, त वरी पीर साईं बादशाह सिकंदर शाह शाह मर्दा शाह वरी सभिनी खे गॾु कयो ऐं सभई माण्हू अची मुरीद वरी बि अची गॾु थिया। त चई त सोणनि छा गॾु छा सघनि सां छा चइबो आहे रेशमी सघनि सां ॻंढे हुनखे, मतिलबु नर्म सां ऐं मुहबत सां हुनखे ॻंढियाई। जोरनि मज़ा उहो जेको नफ़रत हुई अंग्रेज़ जे ख़िलाफ़ु, त उहा वरी पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु कोन थी, त वरी अलहमदिल्ला पाकिस्तान सां हुननि मुहबत जो जज़्बो ॾेखारियो, जो पंहिंजो 1965 में इहा जंग असां हारायूं हा, जेकॾहिं ही हुर उनमें न शामिलु हुजनि हा। अलहमदिल्ला इहा ॻाल्हि जेका असां माण्हू घटि सम्झनि था ऐं घटि कनि था। फरमाए थो त हिकिड़े पासे नफ़रत जो हथियार आहिनि त ॿिए पासे उहे साॻियूं ज़ंजीरूं मुहबत जे बंधण जूं आहिनि। हिकिड़े पासे नफ़रत ऐं सज़ा जा पेरनि में पेखड़ा ऐं कीड़ा हणी सघजनि था, त ॿिए पासे मुहबत जूं मेखूं ऐं जीअ जूं जड़ूं लॻनि थियूं। उमिरि खे हिकिड़ियूं ज़ंजीरूं ज़ेरूं पेखड़ा ऐं कीर नज़र में आहिनि, ऐं मारीअ खे वरी ॿियूं जड़ूं ऐं मेखूं पियूं सुजनि, जेके मुहबत जूं आहिनि, जेके संदसि मारनि सां आहिनि, जेके संदसि वलीर सां आहिनि। खेसि फरमाए थी, चवे थी, ऐं साईं शाह साहिबु रहमतुल्लाह अलैह चए थो, आउं कीअं छॾियां सूमरा तन पहारन पछार, जड़ जनी जी जान में लॻी रीअ लोहार। लोहार जी ज़रूरत कोन्हे, तुहां जड़ लॻाए रब फाक पंहिंजे वदियत करे छॾियो, इन नेट करे छॾियो मुंहिंजे दिलि मज़ मुंहिंजे मुहबत जो जज़्बो जेको आहे पंहिंजे वतन सां, पंहिंजे मुहबत सां, पंहिंजे मारनि सां। जड़ जनी जी जान में लॻी रीअ लोहार, मेखूं मुहबत संदियूं हींअर मंझि हज़ार, मेखूं मुहबत संदियूं। अलाह सलाह सीदा हज़रत नूह अलैहि सलाम जी कश्ती, अलाह ताला फरमायो त मेखूं हुयूं पंहिंजे हुन जूं, छा चइबो आहे, वुड जूं, पंहिंजे काठ जूं, हीउ लोह कोन हुयो तॾहिं अञा। मेखूं मुहबत संदियूं हींअर मंझि हज़ार, पखा ऐं पहार ॾिठे मूं ॾींहं थिया। अलाह सलाह, हीअ मारीअ जो नसुल न की लोभ ऐं न की लालच में अचिणो आहे, न की डपु ऐं न की डाह में अचिणो आहे। हिन खे पंहिंजी आदर्श, पंहिंजे मलीर, पंहिंजे मारुनि ऐं पंहिंजे नसुल आयन जूं मेखूं अॻे ई क़ाबू लॻल आहिनि। हिन खे ॿियनि मेखुनि जी हाणे परवाह कान्हे। ॿियूं जेके मेखूं इंसान जे तरफ़ां माण्हुनि खे लोहारनि जे तरफ़ां लॻनि थियूं, उन्हनि जी ज़रूरत कान्हे। फरमाए थो त किरंदा छट नेठ कुदरत जो क़ानून जेको आहे सो बहाल थींदो। जॾहिं कुन फयकून, मन तदा का मारवें, जॾहिं कुन फयकून, मन तदा कू मारवें, तूं कीअं विझी तन तूं कीअं विझी तन खे सूमरा शकून, शकून कीअं विझो थो विझी। जॾहिं मारी जो नसुल न की लोभ ऐं लालच में ईंदो, न की ॾाढ ऐं ॾहका जे आॾो झुकंदो, पर उनजे उबतड़ पंहिंजे लिबास, पंहिंजे जिस्म, पंहिंजे फ़िक्र, पंहिंजे आदर्श खे पाक रखंदो, बुछड़ाईअ खे धिकारींदो ऐं अज़्म ऐं हिमत सां सहण ऐं मुक़ाबले करण जो सब्र पाण में पैदा कंदो, तॾहिं कुदरत जो क़ानून सुनतुल्ला पंहिंजो कमु ख़ामोशी सां, आहिस्तगी सां, अहिड़े तरीक़े सां करे वठंदो जो ॾिसण वारा ॾिसंदा रहिजी वेंदा। ऐं मौरी जी आह उमिरि जे उन कोट खे केराए विझंदी। कुदरत जो क़ानून पंहिंजे तरीक़े सां मौरी जे नसुल लाइ रस्तो हमवार कंदो। ॾाढे जी ॾाढाई जॾहिं हद खां लंघे वेंदी, ज़ालिम जो ज़ुल्म जॾहिं संद सेड़ा टिपी वेंदो, तॾहिं हाकिम जे हाकिमियत खां पंहिंजा परा परावा बेज़ार थी वेंदा। ऐं हुननि में सहण जी वधीक सघ न रहंदी। हाकिम जी हुकूमतूं पाड़ूं ओॾे ई खाधल लठ वांगुरु ॾही पवंदियूं ऐं हठीलनि जा हथ पट ते अची पवंदा। एॾो वॾो ॾाढ वधंदो जो हीणा मजबूर थींदा त ॾाढ जे ख़िलाफ़ु उथी बीहनि, पोइ लोहीअ वारा ॾाढ जे ख़िलाफ़ु उथंदा। इनकलाब जो तरीक़ो इहो थींदो, या अयूहल मुदसर कुम कुम फ़ंसर सियाबक फ़तहिर, कुम पहिरीं उथबो, पोइ सियाबक फ़तहिर पाक रखिबो, पंहिंजे जिस्म खे पाक रखिबो, पंहिंजे लोहीअ खे सियाबक फ़तहिर, पंहिंजे लिबास खे पाक, जिस्म खे पाक, फ़िक्र खे पाक, आदर्श खे पाक, ख़्याल खे पाक। या अयूहल मुदसर कुम फ़ंसर जो हुकुम पूरो थींदो। हर इनकलाब जो तरीक़ो इहो ई आहे। हिकिड़े पासे उमिरि जे ज़ुल्म जूं ख़बरूं आम जाम थींदियूं ऐं सबील ऐं हीणे क़ौम धणीअ वटि ॿाॾाईंदी ऐं हाकम खे हाकिम खे पिटींदी ऐं पारा तारींदी। अलाह मुसलमान, तमामु ज़रूरी ॻाल्हि आहे, पिटींदी ऐं पारा तारींदी। हाणे असांजो पंहिंजो नाज़िमल, छा नालो, नाज़िमल हक़ साहिबु हुयो, पंहिंजो सूफ़ी सगोरो, हाणे वफ़ात करे वियो आहे। उन चयो त असांजा आहिनि पंहिंजो छा चइबो आहे अब्दाल ऐं औताद ऐं फलाणा जेके पिटीनि पिया इन्हनि खे, उनखे मतिलबु त ज़ालिमनि खे, ऐं उहे नेठि हुनजो असरु थींदो, अलाह ताला ॿुधंदो। चए थो मंडा मंडा मुंडा धोए न मारी, मंडा धोए न मारी, वार जेके चील पइजी वियो आहे जनमनि जे, उहे नथी धोए मारी। मंडा न धो मंडा धोए न मारी, न खिले न खाए, उमिरि जे इंसाफ़ जा वेठी वासा मां ॻाए, वेठी वासा मां ॻाए। चए मूंसां उमिरि हीअं कयो, मूंसां उमिरि हीअं कयो, मूंसां उमिरि ज़ुल्म कयो, हीअं कयो, हीअं कयो, वेठी वासा मां ॻाए। हीअ जा कई हाए सां महिंदा ईंदई मुंह में, हीअ जा कई हाए मूंस मुंह में ईंदई, मां महिंदा ईंदई मुंह में, अॻियां ईंदी तुंहिंजे मुंह मझि ईंदी तोखे। सभु को जेको बि करे थो उनजो लोड़े थो। हिंदुनि जो जेको नमूनो आहे, छा चइबो आहे, कर्म वारो, त असां वटि उहो ई आहे जेको पोखींदो सो लुणंदो। जेको वाट एवर यू सो सोशल यू रीप, तुंहिंजो सो एस ओ डब्ल्यू ऐं एस ओ सो, बट वाट एवर यू सो, वाट एवर यू प्लाओ, वाट एवर यू जेको बि हुन में छटिबो सो वरी लुणबो। सो हीअ जा कई हाए सां महिंदा ईंदी मुंह में, जेको हठीलो जहिड़ो ज़ुल्म कंदो उनखे उनजो बदिलो इते ई दुनिया में अॻियां ईंदो। जो अलाह ताला फ़रमायो फ़रमायो जज़ाउ मई यफ़ल ज़ालिक मिनकुम इलाह ख़िज़िन फ़िल हयात दुनिया व यौम अल क़यामत यरुद्दून इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाह बि ग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। अलाह ताला ग़ाफ़िल न आहे जेकी तव्हीं करियो पिया अमल, उनखे अलाह ताला ग़ाफ़िल न आहे। जेको मूज़ी मूदी करे पियो, जेको ट्रंप करे पियो, जेको बिल ऐं बुशर बुशर बुशर ऐं ब्लेयर ऐं फलाणनि थीरनि कयो, जेको जेको बि ऐं अञा बि ज़िंदा आहिनि जेके उन्हनि मज़ा, उन्हनि जेको कयो, अलाह ताला ग़ाफ़िल न आहे उन्हनि जे ज़ुल्म ई ॾाढी ख़राबी खां। सूरत बकर जी 85 आयत में आहे। पोइ अवामा जेको अहिड़ो कमु करे तंहिंजी सज़ा कहिड़ी आहे सवाइ उन जो जो दुनिया जी हयाती में ख़ुआरी आहे, ऐं क़यामत ॾींहुं सख़्तु अज़ाब ॾियां वराया वेंदा। ऐं जेकी कंदा आहियो तंहिंखां अलाह बेख़बर न आहे, ग़ाफ़िल न आहे। हीअ जा कई हा सा महिंदा ईंदई, सा महिंदा ईंदई मुंह में, सा महिंदा ईंदई मुंह में, हीअ जा कई हा सा महिंदा ईंदई मुंह में। हीअ हथ ऐं हीअ मकर जो मारो जेको वक़्त जो हाकिम रिथियो वेठो आहे, उहो मकर न रुॻो ॾहंदो पर उहो हथ ऐं मकर ऐं मकरियल जे मुंहं में पवंदो। तव्हांजो उलाइक हुई जबूर ऐं मकर उलाइक हुई जबूर जे सूरत फातर में 10 नंबर आयत में, उन खां पोइ अॻिते वरी बि सूरत फातर में बि आयत आहे ऐं फरमाए थो त ऐं उहा ठगी उहा त टुटणी आहे। इन इस्तक़बारनि फिलहाल मकर सही उहा वला यहीक मकर सई इलाह बि अहली। पंहिंजे अया शेख अया साहिबु चयो त इहो कोट छा कुकुर जो इहो ॾहंदो, नेठि त ॾहंदो केसीं रहंदो, के नेठि त ॾहंदी केसीं रहंदी, धोखे जी दीवार हो यार। इहो जहिड़ो कर तर्जुमो कयो हुजे हिन सूरत फातिर जे हिन आयत जो इस्तक़बारनि फिलहाल जो मकर सई उहा भला यही हिकु मकर सई इलाह बि अहल ई। या चए थो त मुल्क में हठ करण ई मामलनि मंडण सां नफ़रत वधायऊं ऐं बुछली रिथ रथण या मामिलो मंडण न पवंदो कंहिं ॿिए ते पर उनजे अहल ते, रिथींदड़ ते जंहिं रिथियो हुयो उन ते। ज़ालिम खे संस ज़ुल्म ई अॻियां ईंदो। ज़ुल्म जे आम जाम हुअण करे अवाम में उन हाकम जी हुकूमत जूं पारूं कमज़ोर थी वेंदियूं, अवाम में मक़बूलियत घटि बि ऐं नामक़बूलियत ऐं बेचीनी वधंदी। बे इंसाफ़ियुनि जो शिकार थियल हिकु अहिड़ो तबिको पैदा थींदो जेको पीर जे या जेको पीर जी नेठि वधीक पीरजण जो सत न सहारे उथंदो उथंदो नेठि ऐं ज़ालिम सां साम्हूं थींदो। हुन में अॻे ई सग कान हूंदी, सो खोखलो निज़ाम रुॻो हथ लॻण सां उॾो ई खाधल लठ, जेका हज़रत सुलेमान जी लठ खे जेको दयाबथल अर्ध खाधो, उन वांगुरु खोखलो निज़ाम रुॻो हथ लॻण सां उॾो ई खाधल लठ वांगुरु ज़प अची पट ते कंदो। इहो इहो क़ुदरत जो क़ाइदो आहे, उन में को फ़र्क़ु न लहंदे. फलन तजदल सुनत अलाह तब्दील आहे, वलन तजदल सुनत अलाह तहवील आहे. इहे बि सूरत फातर जूं आयतूं आहिनि, फातर 43 आयत. पोइ तूं अलाह जे दस्तूर में कॾहिं का मट सट न ॾिसंदे, ऐं तूं कॾहिं अलाह जे दस्तूर खे का फेर घेर न ॾिसंदे. रुगो सैर करे ॾिसो त कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि सघारियुनि क़ौमुनि खे हिन खां अॻु नास कयईं, जेके उमर सूमरे ऐं हर ज़माने जे हाकम खां वधीक सघारियूं हुयूं. मुंहिंजी आह इहा कॾहिं किराईंदी कोट खे? शाह साईं चयो पंहिंजो उमर मारी जे तरफ़ां, चए थी मुंहिंजी आह इहा कॾहिं किराईंदी कोट खे? इनकलाबनि जे अचण जो हीउ नक्शो अलाह ताला हज़रत मूसा ऐं फिरौन जे ज़िक्र में कयो आहे. पाण फरमाई, बेशक फिरौन मुल्क में वॾाई कई. सूरत कसस में बेशक फिरौन मुल्क में वॾाई कई, ऐं उते रहण वारनि खे टोलियूं टोलियूं कयाईं, ऐं मझां हिकु टोलीअ खे हीणो कयाईं, ऐं सदन पुटु कोंदो हो, बेशक उहो फसादियुनि मां हो. पुटु कोंदो हो मतिलबु त इहो हींअर बि आहे, जो माण्हुनि खे मारींदा हाणे त ज़ालुनि खे, औरतुनि खे बि कोन था, ॿारनि खे बि कोन था. अॻे रुगो मर्दनि खे, जवाननि खे कोंदा हुआ माण्हू, पुटनि खे कोंदा. पोइ हाणे पोइ अलाह ताला चए थो अलाह ताला हिननि खे सगारो करणु चाहियो ऐं सगारनि खे हीणो कयईं, ऐं चए अलाह ताला फरमायो ऐं घुरियोसूं त जिन खे मुल्क में हीणो कयो वियो आहे तन ते असीं अहसान करियूं, ऐं खेनि इमाम इन सरदार बनायूं, ऐं खेनि वारिस बनायूं, कंहिं मुल्क में दबदबो अख़्तियार ॾियूं, तमकिनत ॾियूं. ऐं फिरौन ऐं हामान ऐं सदन लश्करनि खे उन्हनि हीननि जे हथां उहो करे ॾेखारियूं जंहिंखां हू डिॼंदा हुआ. पोइ हीअं मथां थिए तंहिं करे असीं ज़ुल्म कयूं, हीअं मथां थिए तंहिं करे ज़ुल्म करियूं, हीअं मथां थिए तंहिं करे ज़ुल्म थिए. तो थियो ईअं जंहिंजो हुननि खे डपु हो, हथां उहो करे ॾेखारियूं जंहिंखां हू डिॼंदा हुआ. पोइ असां मूसा अलाम जे माउ खे हुकुम कयो त नसल या तूर खे खीरु प्यार, यानी उनजी तरबियत कर. सूरत कसस जे 34 नंबर आयत खां वठी 37 नंबर आयत ताईं इहा ॻाल्हि आहे. पोइ हिते मूं क़ुर शरीफ़ जी आयत न लिखी आहे. मूसा जे माउ खे हुकुम थियो त अर्दे आई हिनखे खीरु प्यार, यानी हिनजी तरबियत कर, हिनजी इनकलाब लाइ हिन नसुल खे तयारु कर. मारी जे नसुल, मारी जे तूर जी ख़ासि अंदाज़ ते ख़ासि मक़सदु लाइ तरबियत थींदी. हुन तरबियत हेठि परवरिश थींदी, परवरिश हासिलु करे मौरी जो तूर ख़ुदा में भरोसो रखी पंहिंजे आदर्श लाइ कमु कंदो, ऐं मौरी खे ख़ुशख़बरी पहुचंदी त मकी करदा हूं सुते लोक लतीफ़ चई सती ॿई खण सुते लोक लतीफ़ चई, यानी सभु माण्हू सुता पिया हुजनि उन वक़्तु, सुते लोक लतीफ़ चए ॿई खण जो बाहूं लधई जित लाहूं सो ॾेह पसंदीअ मारी, यानी आज़ादी हासिलु कंदी. ॿिया जॾहिं सभु दर बंदि थींदा तॾहिं मारी जो नसल लोक सुते धणीअ खे मदद लाइ ॿाधाईंदो ऐं चवंदो त मता नसर अलाह, मदद किथे आहे अलाह ताला जी, अलाह जी वाहर किथे आहे? तॾहिं जवाबु ईंदो अलाह इन नसर अलाह क़रीब, इन नसर अलाह क़रीब, बेशक अलाह जी नुसरत वेझी आहे, बेशक अलाह जी नुसरत वेझी आहे, बेशक वाहर वेझी आहे, बेशक मदद वेझी आहे. तव्हांजा वेरी उमीद हलाक थींदा ऐं धरती जो वारिस तव्हांखे बनायो वेंदो. असां रबकुम ऐं युहलिक अदूवकुम व यस्तख़लिफ़कुम फिल अर्द. सूरत अराफ़ जी 139 आयत. मारी जे लाइ मलीर मां ख़ुशख़बरी ईंदी त वरिया वाहारू, वाहारू मदद करण वारा, वाहर वारा मोटिया वरिया आहिनि. हाणू सभु हीणा थिया. हाणू यानी हणंदड़, यानी डेकॉइट, यानी जेके धाड़ो हणण वारा, हाणू जेके ज़ुल्म करण वारा, दहशतगर्दी करण वारा. दहशतगर्दी छा आहे? हाणू सभु हीणा थिया, सभु हीणा थिया. अलाह ताला सभिनी खे हीणो करे, ज़लील करे, ख़्वार करे. हीणे जी माना आया ज़ल जी माना ज़लील, हीणो थियणु, सागर करणु, सागर करणु. इहो थियो ट्रंप बि नेठि हीणो थियो आहे. हाणे अलाह ताला हीणो कंदुसि अञा वधीक. मूज़ी जेको आहे, मोदी, उनखे अलाह ताला हीणो कंदो ऐं कश्मीर बि आज़ादु थींदो, फ़लस्तीन बि आज़ादु थींदो. माण्हू जेके आहिनि सभु इनशा ॾाढा ई डबर मझां निकिरंदा ॿाहिरि. मलीरा मारू पखी पे ही आयो। मारी जे लाइ मलीर मां ख़ुशिखबरी ईंदी त वरिया वाहारू हाणो सभु हीना थिया। चए त मलीरा मारू पखी पे ही आयो। पखी यानी ख़ुशिखबरी वारो पखी उहो आयो ख़ुशिखबरी खणी, जीअं कांग कांग लाइ जो लातियूं ऐं उहो खणी ईंदो आहे ख़बरूं। मलीरा मारू पखे पे ही आयो, पखे पे ही आयो, पखे में आयो। मलीरा मारू या पखी पे ही आयो। वरिया वाहारू हाणो सभु हीणा थिया, वरिया वाहारू हाणो सभु हीणा थिया। बेशक अलाह जी वहार वेझी आहे, पोइ मता सुस्त थिया आहियो ऐं नकी हीनाई ॿोली अथव। अंतमुल आलोन अवीं मथे मथे मथे थींदो, अव्हांजो ई ॻाठ ऊचो थींदो। अलाह अव्हां सां ई साणी आहे। वल्ला हुमाकुम, अव्हां जा अमाल ज़ाया न कया वेंदा। उन करे जो कुदरत जो क़ानून इहो आहे त वकान हक़नि अलैना नसरुल मोमिनीन, जेकॾहिं मोमिन आहियो त असां ते हक़ आहे। अलाह ताला फरमाए थो त असां ते हक़ आहे त असीं तव्हांजी मदद करियूं। नेठि पोइ मदद कंदासूं। मोमिननि जी वहार करणु असां ते हक़ आहे। कतब अलाह लअग़लबन अना व रुसली, असां लिखी छॾियो आहे पंहिंजे किताब में लोह महफ़ूज़ में इहो क़ानून इहो कुदरत जो, त कतब अलाह लअग़लबन, त असां बेशक ग़ालिब कंद थींदासूं ऐं असांजा रसूल ग़ालिब थींदा। इन अलाह कवीयुन अज़ीज़, बेशक अलाह ताला उहो क़ुदरत रखे थो, कवी आहे, ताक़त रखे थो ऐं अज़ीज़ आहे, सगारो आहे, इज़त वारो आहे। अलाह लिखी छॾियो आहे त असां ऐं असांजा रसूल ग़ालिब थींदा। बेशक अलाह सगारो ताक़त वारो इज़त वारो आहे। मुंहिंजी आया कॾहिं किराईंदी कोट खे? अलाह ताला जी नुसरत ऐं वहर सां मारी जे तूर खे तकलीफ़ ॾींदड़ ॿई ॻाल्हियूं बदिलबियूं। हिकिड़े पासे उमिरि जा क़ैद ऐं बंद टुटंदा, कुंगरा ऐं कोठ किरंदा, ज़ुल्म ऐं ॾाढ नास थींदा, मंडल मंडल मामरा ढहंदा। जो इर्शाद थियलु आहे त मकर उलाह एक हुअ यबूर, मकर उलाह एक हुअ यबूर, ऐं मकर जेको आहे रिथ जेका आहे बुछड़ी सां त ॾहणी आहे। शेख अयाज़ जेको शेर चयो वीचारे, जिते नेठ त ॾहंदी केसी रहंदी, धोखे जी दीवार या धोखे जी दीवार आहे। वा मकर उलाइक हुअ यबूर, सूरत फातर जी आयत। ऐं धोखो इहो त टुटणो आहे, धोखे जी दीवार त ॾहणी आहे। मारी खे बशारत ऐं ख़ुशिखबरी मिलंदी त मकी रो मरड़, मकी कर हंजूं हंजूं हॾ महार, मकी रो मरड़ मकी मकी हंजूं हार, मकी रोम रड़की हंजूं हॾ महार। तोता बंदि बिदा थियो, बिदा थियो परे थियो, बिदा थियो तोता बंदि बिदा थियो, ॿेड़ियूं नेई ॿार, ॿेड़ियूं जेके लॻनि उनखे ॿार विझ बाहि में। पहुचंदी पवार सिगी संघारनि खे, पहुचंदी पवार सिगी संघारनि खे। इन्हीअ पासे जॾहिं संघारनि तां इहो ज़ुल्म इहो ॾाढ लहंदो या ॾुर्त लहंदी, जॾहिं मारी जी इहा आह कोट खे किराइण में कामयाबु थी वेंदी, तॾहिं ख़ुशी जा मींहं पवंदा, मोल धरती जहिड़ी थींदी, गाह पट जा जाम थींदा ऐं ज़ालिम हाकम जा ज़ुल्म कंदड़ तपेदार ऐं सूबेदार कमदार ऐं कारावा ऐं कमिश्नर ऐं कलेक्टर सभु जेके आहिनि से टैक्स वठंदड़ कोन हूंदा। रावरनि जो ज़ुल्म लथल हूंदो, नका जल न पल, अलाह मुसल्लासी नका जल न पल, नको रावर ॾेह में आणियो विझनि आहुरे, रोड़ियो रथा गुल, मारू पाण अमुल मलीरून मरकियो। पाण अमुल, पाण त यानी बे क़ीमत जंहिंजी करे न सघिजे, ओड़ा अमुल हुआ, मुल खां वधीक हुआ। पर सदन मलीर जेको मरकी पियो, ख़ुशि थी वियो हलियो सॼो मलीर। जॾहिं बारिश पवंदी आहे हींअर वीचारा गाना ॻाईंदा आहिनि, पंहिंजा मोकिलींदा आहिनि असांखे त बाबा मींहुं पियो आहे ॾाढो असांजो सुहिणो थी वियो आहे। मलीर मारू पाण अमुल मलीरून, उन्हनि जो मलीर मलीरून आख़िर में नून ते ज़ेर मलीरून मरकियो, सदन मलीर मरकी पियो आहे। नका जल न पल, नको रावर ॾेह में आणियो विझनि आहुरे, आहुर चइबो आहे उनखे जेको ढोर खे खाराइण जे लाइ उनमें शइ विझबी आहे, उन मज़ा खाईंदो आहे आहुर मां। रोड़ियो रता गुल ॻाढ़ा गुल आणियो विझंदा, मारू पाण अमुल मलीरून मरखियो। जहिड़ा मारू बेबाह सुठा ऐं सुहिणा, तड़ो संदन मलीर बहकंदड़ ऐं ख़ुशियूं कंदड़ मरखंदड़ अहिड़ी ख़ुशी जे मौक़े ते जॾहिं माण्हू ख़ुशि हूंदा मलीर बहकंदड़ हूंदो तॾहिं सार थींदी माउरी जी पेट भरे खां पोइ बचनि जी सार थींदी उहो पंहिंजो चाहे गुरुड़ पखी जेको आहे सभु खाई छॾियमि को बचियो त वञा पोइ पाट जॾहिं पेट भरिबो पोइ सार थींदी पोइ वारनि खे बि उमिरि मारी लाइ किथे आहे हुन हुते हुजे हा वीचारी छा चए पहाड़नि पाबो हुयो की वस वाहुंदनि लथो सी लतीफ़ चए ॿधो फण ॿधो फण फरन ओह थिया कोरन कुंवरी उहो था कोरन कुंवरी सरतियूं मथां सवन ससन सस हुन मा उन था कठिन सरतियूं सरतियूं मथां ससन सरतियूं या सरतियूं वधीक उमिरि उन अगंदरी पासे कंध कतन पार ॾिनियूं पुठ पुठियूं नंढनि नूरापन खाउर खथियूं खासियूं ऊचियूं उत उजनि कढियो पीअण कनि पीअण खीर मजा खीर विलो मुंहिंजा ॾुधु कबो वरी लस विलोड़बो वरी हुन मुंहिंजा पीअण कढी हुन मुंहिंजा पीअण कढियो कढियो पीअण कनि मलीर घुरिजे मारी अलाह मलीर घुरिजे मारी मारी हूंदो मलीर में हुजे हुनखे वठी अचो हुनखे अचे अचे खपे थी असांखे खपे ई खपे खपे ई खपे मलीर खपे मारुई मलीर घुरिजे मारुई अलाह मलीर में मारी जे धिकारियल तड़ियल या विसारियल तूर जी वरी घुर्ज पवंदी मलीर जा मारू मारी जे नसुल खे वरी सॾाए पाण वटि विहारींदा मारी जे नसुल सां पवार बि परचंदा जो ढोलिया मारू मुंहिंजा अला परचन निशाल पवार ढोलिया मारू मुंहिंजा अला परचन निशाल पवार परचन निशाल पवार मुंहिंजा उस्ताद मंज़ूर ख़ान गायो हुजे ॿियनि बि घणी गायो आहे परचन निशाल पवार ढोलिया मारू मुंहिंजा अला परचन निशाल पवार परचन निशाल पवार जो दुआऊं घुर घुरियूं वेंदियूं हुयूं मलीर मारू ऐं मारी टई पाण में रिझी राज़ी थींदा तन मन जिस्म ऐं जान सभु हिक ॿिए खां राज़ी हूंदा बिल्द बलदतुन तयबतुन पाक मुल्क पाकिस्तान बलदतुन तयबतुन सूरत सभा जी आयत बलदतुन तयबतुन जंहिंखे ख़बीस करे छॾियो आहे 70 सालनि में हिननि माण्हुनि बलदतुन तयबतुन व रबुन गफ़ूर बख़्शण वारो रब आहे हुनजो सूरत सभा जी आयत पल पलर पीअण ओछण उन जन जा पेर मथे पठ पाक जो वाइदो ऐं ख़्वाबु जॾहिं पूरो थींदो तॾहिं रहमत जा मींहं वसंदा तंहिं पर उठनि मींहड़ा जंहिं पर घुरियाऊं अलाह मींहं उहो वठे रहमत जो वसे गुरू त यार बि तोखां रहमत जो मींहुं मींहुं थो पए फुड़ी थी पए त उहे वण सड़ी विया हलिया हीअं असांजा सांगड़ मंझि सभई हुनजो पाण ख़बर न आहे छा थियो तंहिं पर उठनि मींहड़ा जंहिं पर घुरियाऊं जहिड़े नमूने जो मींहुं असांखे खपे या रब रहमत जो मींहुं वसा रहमत जो अहिड़ो मींहुं वसाई जो कराची में 20 माण्हू मरियो वञनि इलेक्ट्रिक्योर थी वञे हलिया भेण तारूं पियूं लड़कनि भेण मुल्क मंझि छा आहे भला तारूं सवलियूं करे रखो त भला माण्हू त न मरनि न इहो सॼो एचको ऐं हेस्को ऐं केस्को इहे तमामु ज़बरदस्त ॾाढ करण वारा धरती ते ज़ालिम पखिड़े छॾिया अथऊं इहो बिजली वारा बिजली वारनि ते ख़ुदा जी मार पवे तव्हांजो अलाह ताला साईं जेको हज़ारो भिट शाद भिट धणी ते पंहिंजे साईं करी बख़्शन दावाणी कहिड़ो चयईं साईं ॿियनि जो थोरो सभिनी जो मञई तव्हांजो अला बख़्शन दावाणी साहिबु कर सभिनी जो थोरो फलाण जो थोरो फलाण जो थोरो चई साईं बिजली वारा चई बिजली वारा वञी धूड़ पाइनि सम्झो पोइ सॼी ॻाल्हि बिजली धूड़ पाइनि सभई उहो लाउड स्पीकर लॻो पियो आन वञी पई बिजली वारनि ज़ुल्म करे छॾियो आहे धरती ते तंहिं पर उठनि मींहड़ा जंहिं पर घुरियाऊं रज़ा जा रहमान जी पुछी पारियाऊं मलीर मारियाऊं हुकम सां हबीब जे जेके हीणा हुआसीं फिरी धरती जा वारिस थींदा ऐं पछाड़ी मोछाड़ी उन्हनि जी थींदी जेके ख़ुदा खां डिॼंदा हूंदा मल जेका सिंधी में चइबो आहे वल आख़िबत लिल मुत्तक़ीन इन करे इनकलाब जी इन रांदि में खटियो तंहिं जे आख़िरी मल खटी मलूं ॿ थींदियूं आहिनि सिंधीअ में